15 μέρες πριν ήταν σαν τρελός. Σήμερα έπιασε διαφορετικός. Η άνοιξη έκανε παρέλαση στις πλογές του. Και η αύριο το δημιούργησε περιβάλλον ο Σερό και τους υπολείπους που δεν συμμετείχαν. Μια στιγμή η Νόρα βρέθηκε δίπλα και άρχισε να σιγοψιθυρίζει. Και συνεχίζουμε. Άντε ξεκινήσουμε. Δύο παρά για να βρούμε το αποτέλεσμα στις πέντε.